w działalności zespołu. 70, o ile pamiętam. Grają przecież ze sobą w sumie od niedawna. To jest ich druga już płyta i tak jak na pierwszej, tak i na drugiej znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Zespół HOTS, czyli Harmony of the Spheres. Jeśli chcą Państwo tych rozmów posłuchać, to jest taka szansa, bowiem przypomnę, na stronie polskieradio.pl/trójka/MO, czyli w sekcji audycje na naszej trójkowej stronie można odnaleźć MO, czyli mało obiektywnie, i tam nasze wszystkie spotkania w całości do wysłuchania, również i te z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie od 2 do 4, bo to właśnie w tej audycji dziś trochę gościnnie wydarzenia z ostatniego w 2016 roku wydania audycji mało obiektywnie. I 8 tysięcy. To dwie kompozycje z debiutanckiej płyty kwintetu Stanisława Słowińskiego. Landscapes Too Easy to Explain. To jest muzyka, która rok temu została nagrodzona na festiwalu Jazz Juniors w Krakowie, wtedy 39. edycji. A Stanisław Słowiński pojawił się także na koncercie w 2016 roku. No właśnie, z tymi datami jeszcze będziemy mieli jakiś czas problem. Przecież to już 2017, więc w 2015 roku wygrali konkurs, w 2016 w grudniu byli już gwiazdą Jazz Juniors. A to jest płyta Landscapes Too Easy to Explain, wydana przez Hefhetię słowacką. Stanisław Słowiński na skrzypcach, Zbyszek Szwajdych na trąbce i filigarhornie, Kasia Pietrzko na fortepianie, Justyn Małodobry na kontrabasie i Maksymilian Olszewski na perkusji. Stanisław był także moim gościem w audycji mało obiektywnie nadawanej prosto z Radia Kraków, wtedy z festiwalu Jazz Juniors, ale do wydarzeń festiwalowych, a było ich sporo w 2016 roku, wrócimy w audycji mało obiektywnie z piątku na sobotę. Oczywiście w Trójce, tuż po północy, zatem już teraz Państwa zapraszam, bowiem chcąc, nie chcąc, kiedy zmienia się data w kalendarzu, patrzymy trochę za siebie i sięgamy po te najważniejsze w ubiegłym roku płyty. Ten pociąg gra na szynach, jednostajny rytm. Nieważne gdzie i z kim, byle już nie z nim. Wiara działa cuda, trzeba tylko chcieć. On zaś ma jej tyle, ile zmieści sieć. Jestem niby hak, co w beton nie chce wejść. Im mocniej we mnie walisz, tym mniej mam słabych miejsc. Odejdź w siną dal, pakuj się, już znikaj. Nie chcę patrzeć na ciebie, nie chcę cię dotykać, bo szatan nas połączył, żeby pić naszą krew. Nieraz mnie po nocach budził jego śmiech. Teraz go zagłuszył kumiarowy ton i wreszcie bez przeszkód mój dom. Od dzisiaj dla nikogo nie mam już imienia. Nie przychodź tu i nie dzwoń, nie odnajdziesz mnie. Będę jak modlitwa, która się nie zmienia. Jak drzewo na rozstajach, które wszystko wie. Dzisiaj już dla ciebie nie, nic nie znaczę. Jak skałę samotną dziś obmył mnie deszcz. Koła pociągu samotnie kołaczą, przywracają mi mądrość. Myśl o mnie co chcesz. Jestem niby hak, co w beton nie chce wejść. Im mocniej we mnie walisz, tym mniej mam słabych miejsc. Odejdź w siną dal, pakuj się, już znikaj. Nie chcę patrzeć na ciebie, nie chcę cię dotykać. Bo szatan nas połączył, skrzydłku miarowy ton i wreszcie bez przeszkód buduję mój dom. Jestem niby hak. Tak się zaczyna płyta Prosta Piosenka. Album Martyny Jakubowicz z 2016 roku. To był dobry rok dla Martyny Jakubowicz. Dostała Mateusza od Trójki. Zaśpiewała w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam nadzieję, że wkrótce znów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się spotkamy. W tym nowym już 2017 roku. To jest płyta, która zawiera kilka starszych piosenek, jak choćby Ja płonę, czy Wielka słabość, czy Rzeka miłości, Morza radości, Ocean szczęścia. Tak, nie tylko z repertuaru Martyny Jakubowicz, ale także kilka piosenek napisanych specjalnie na ten album. Posłuchamy i chyba kilku starszych i kilku tych najnowszych również, bo to płyta, która często gościła w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie. Prosta piosenka Martyny Jakubowicz. To po utworze numer 1, utwór numer 3 teraz. Macherzy od pieniędzy tłumaczą mi, że zrzędzę, że spokój im zakłócam i zamiast bawić się jęczę. Pieniądze liczyć nie trzeba być siłaczem, lecz siły mieć, by przetrwać, to sprawa inna. Dlatego często płaczę, bo w takich głowach matnia. A czy duszę lęk dotyka? Kto duszę ma na miejscu, u tego wszystko styka. Pieniądze liczyć nie trzeba być siłaczem, lecz siły mieć, by przetrwać, to sprawa inna. Dlatego często płaczę. Czy to zamiecie mnie? Nie sądzę, by tak było. To nie dotyka mnie, bo nie chcę, by tak było. Nieznośna lekkość bytu unosi mnie donikąd, a słowa złe wyrzucam do niebytu. Myślę rano, jak szybko czas pomyka, że wasze serca martwe, a w moim jest muzyka. To duże lęk dotyka i trzeba być siłaczem, i siły mieć, by ciągle trwać tak dzień po dniu. To sprawa trudna, dlatego często płaczę. Zamiecie mnie, nie sądzę, by tak było. To nie dotyka mnie, bo nie chcę, by tak było. Nieznośna lękość bytu unosi mnie donikąd, a słowa złe wyrzucam do niebytu.

Kinga Price, jeden z gości na koncercie zespołu Raz, Dwa, Trzy na 25-lecie działalności zespołu. Czas się pożegnać dzisiaj w pierwszym naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Pożegnać się płytą Michała Kulętego, który odszedł do tej coraz liczniejszej orkiestry po drugiej stronie. Płyta Dusza w uszach. Płyta nagrana w 2012 roku, w styczniu, a ukazała się kilka miesięcy temu. To Michał Kulęty skomponował wszystkie utwory na tym albumie. Zagrał na saksofonach sopranowym i tenorowym, a towarzyszą mu Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn, Cezary Konrad i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina. Płyta wydana przez Polskie Radio. I muzyką Michała Kulętego żegnamy się dzisiaj w audycji Teraz Polskie. Do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam.